T450 z technologią Pure Bass. Dostępne w trzech kolorach. Już za 189 zł. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 20 stycznia, minęła właśnie ósma. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski, serwis. Na basenie w Wiśle w chwili tragedii nie było osoby z uprawnieniami ratownika. Premier odbierze raporty od kolejnych ministrów. Ruch to nie tylko zdrowie, ale i młodsze ciało. Pracownik techniczny, a nie ratownik, pilnował bezpieczeństwa na basenie w Wiśle w chwili, gdy doszło do tragedii. We wtorek podczas zajęć utonął tam 12-letni chłopiec. Jego kolega trafił do szpitala. Policja ustaliła, że 29-letni mężczyzna nie miał żadnych uprawnień pozwalających mu na pełnienie funkcji ratownika. Nie było go w pobliżu basenu, gdy dwóch chłopców zaczęło tonąć. Dzieci pilnowało dwoje opiekunów, mówi Cezary Piotrowski, kierownik zimowiska zorganizowanego przez gminę Zgierz. Na ratunek ruszył najpierw jeden wychowawca do tego dziecka, wyłowił go, na brzeg przeniósł i krzyknął do wychowawczyni, że jest jeszcze drugi. Tutaj pomagali chłopcy, uczestnicy naszego zimowiska i w tym momencie się okazało, że nie ma ratownika na basenie. Po kilku minutach pojawiły się osoby, które mieszkały w tym obiekcie, gdzie jest basen. Też w jakimś czasie pojawił się dopiero ratownik, który zaczął też udzielać pomocy. Śledczy przedstawili wczoraj wyniki sekcji zwłok chłopca. Badania potwierdziły, że przyczyną śmierci było utonięcie, mówi Rafał Grabia z cieszyńskiej prokuratury. Nie ma żadnych obrażeń zewnętrznych, zadrapań, złamań, obrażeń głowy. Po prostu mamy do czynienia z klasycznym utonięciem. Będziemy badać, kto w jakim zakresie odpowiadał za nadzór nad tym obiektem i w zależności od tego ustalać, czy i jakie będą formułowane zarzuty. Na pewno dużo w sprawie pomogłoby przesłuchanie chłopaka, który dzięki Bogu przeżył to zdarzenie. Nastolatek jest w szpitalu w Bielsku-Białej. Ma być wkrótce wybudzony ze śpiączki farmakologicznej. Lekarze określają jego stan jako ciężki, ale stabilny. Pozostałe dzieci, które przebywały na zimowisku w Wiśle, wróciły już do Zgierza. Ciąg dalszy przeglądu resortów. Dziś premier spotka się z ministrem sprawiedliwości, prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą oraz koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim. W środę Beata Szydło rozmawiała z szefami MON i MSWiA, a wczoraj z ministrami rodziny, pracy i polityki społecznej oraz zdrowia. Przegląd resortów to dobra okazja, jak podkreślała premier, aby powiedzieć Polakom o tym, co już zostało zrobione, a co jeszcze przed nami. Jeśli chodzi o resort sprawiedliwości, minister Zbigniew Ziobro, podsumowując rok, mówił, że udało się nie tylko zreformować prokuraturę, ale też złożyć wiele istotnych dla społeczeństwa projektów, takich jak na przykład ten uniemożliwiający odbieranie rodzicom dzieci tylko z powodu biedy. Przez 4 lata rządów Platformy Obywatelskiej w tym resorcie powstało mniej projektów, zmian prawa, zmian ustawowych niż przez 1 rok naszej pracy. To, co resort planuje w tym roku, to reforma sądownictwa i o niej będzie mowa podczas odprawy, o czym poinformowała już premier Beata Szydło. Chcemy zreformować sądownictwo, to jest jedno z tych zadań, które zostało przyjęte jeszcze w ubiegłym roku. Ale kiedy reforma dokładnie wejdzie w życie, tego na razie nie wiadomo, być może dowiemy się tego właśnie podczas konferencji prasowej. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Po wykryciu ptasiej grypy szczególne środki ostrożności w Krakowie. Południowo-zachodnia część miasta została objęta specjalną strefą ochronną. Na drogach wyjazdowych rozłożono tam m.in. maty, mówi Piotr Hamarnik z Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie. To są maty dezynfekujące, po których przejeżdżają samochody, które wcześniej były w tej strefie zagrożenia. No i one mają za zadanie właśnie usunąć tego wirusa, chociażby z opon takich samochodów. Specjalne środki ostrożności wprowadzono również w krakowskim zoo. Przez maty dezynfekujące musi przejść każdy odwiedzający ogród zoologiczny. Na zewnątrz nie mogą też przebywać ptaki, mówi Jerzy Pieruk z krakowskiego zoo. Zostały one zamknięte w pomieszczeniach wewnętrznych, więc troszkę smutno jest w naszym ogrodzie, bo jednak okazało się, że ich obecność na stawach nawet zimową porą dodawała tutaj trochę takiej właśnie jakiejś cieplejszej atmosfery. Pingwiny rzeczywiście też zostały zamknięte. Wirus ptasiej grypy nie jest groźny dla ludzi. Mimo to na krakowskich placach targowych do odwołania obowiązuje zakaz handlu jajami i drobiem. Kolejne badania dowodzą, że brak ruchu przyspiesza starzenie. Najnowsze testy opracowane przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeszły kobiety w wieku emerytalnym. O szczegółach Rafał Motryuk. Te młodsze miały 64 lata, te starsze 95. Było ich łącznie 1500. Te panie, które głównie siedziały w miejscu i ruszały się mniej niż 40 minut dziennie, miały komórki ciała o 8 lat starsze niż sugerowałby ich wiek. Wskazywały na to szybko skracające się telomery, struktury DNA, które przypominają plastikowe końcówki sznurówek. Im krótsze są telomery, tym starsza jest komórka i tym szybciej obumiera. Te kobiety, które intensywnie się ruszały lub uprawiały sport, miały telomery znacznie dłuższe. Innymi słowy, ich organizmy były młodsze. Część naukowców zaleca starszym osobom, by tygodniowo ćwiczyły po 150 minut. Chodzi o aerobik, jazdę na rowerze czy chociaż szybki spacer. Dwa razy w tygodniu trzeba też ćwiczyć mięśnie, na przykład na siłowni. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A w studiu właściciel wzorcowych telomerów Krzysztof Łaniewski. Postawili się faworytom. Nasi szczypiorniści w ostatnim meczu grupowym na Mistrzostwach Świata przegrali po najlepszym spotkaniu w turnieju z broniącymi tytułu Francuzami tylko 25-26. Cztery razy do bramki rywali trafił Marek Daćko. Chłopaki, myślę, że wykorzystywali mnie dzisiaj, podawali piłki, a mi nic innego nie pozostawało, jak kończyć te sytuacje. No oczywiście gdzieś tam nie obyło się bez moich błędów na początku, aczkolwiek w przebiegu całego spotkania myślę, że możemy być zadowoleni. Kolejny mecz Polaków w Mistrzostwach w sobotę z Tunezją. Przypominam, że gramy już tylko o miejsca 17-20. O awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów grają z kolei z różnym skutkiem nasi siatkarze. PGE Skra Bełchatów wygrała na wyjeździe z Wolei Lubliana 3-1, notując pierwsze zwycięstwo w rozgrywkach grupowych. No mecz był ciężki. Myślę, że trzy sety w miarę mieliśmy pod kontrolą. Graliśmy dobrze zagrywką, dobrze przyjmowaliśmy, dobrze funkcjonował blok obrona. Mówił libero Skry Robert Milczarek. Ekipa z Bełchatowa tym razem na plus, na minus. Siatkarze Asekoresowi do zera i to u siebie przegrali z Kuczyna Lubę Civitanova. W Australian Open rozkręca się tymczasem piąty dzień pierwszego turnieju wielkoszlemowego w tym roku. Do tej pory do czwartej rundy zdążyły awansować Angelika Kerber, Swietłana Kuzniecowa i Eugenie Bouchard. U panów dalej grają Stan Wawrinka i ten, który w poprzedniej rundzie odprawił niesfornego faworyta gospodarzy Nika Kyrgiosa, czyli Andreas Seppi. W piłkarskim Pucharze Króla bliżej awansu do półfinału są Barcelona i Atletico Madryt. Ekipa Luisa Enrique 1-0 wygrała z Realem Sociedad, Atletico 3-0 z Eibarem. We Włoszech też kopali w krajowym pucharze i debiut w barwach Sampdorii zaliczył Bartosz Bereszyński. Nie będzie go jednak wspominał latami. Drużyna z Genui aż 0-4 przegrała z Romą. Wojciech Szczęsny oglądał to spotkanie z ławki rezerwowych. Co innego Marcin Gortat. Ten ostatniej nocy grał sporo i rzucił dla Washington Wizards 12 punktów, dołożył 12 zbiórek, a czarodzieje 113-110 pokonali New York Knicks i cieszą się z czwartej wygranej z rzędu w lidze NBA, rzecz jasna. Pan Mirek napisał tak: panie Wojtku, niech pan pomoże na antenie ciągnąć sanki Gosi Wojtaczek. Idzie samotnie na biegun południowy, przeszła sama 1100 kilometrów, pozostało tylko 90. Tak napisał pan Mirek, ja nie śledzę pani Gosi Wojtaczek wyczynu, ale jeśli to prawda, to niesamowite. Dzień pochmurny, na południu tylko większe przejaśnienia, na pogórzu i w górach rozpogodzenia, miejscami słaby deszcz lub mrzawka. Możliwa również gołoleć, która od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką po Suwalszczyznę zmieni opady w siebie, czyli w gołoleć. W południowej połowie kraju niewielki śnieg, a w północnej mgły. Temperatura Jelenia Góra minus 3, Kielce, Rzeszów minus 2, Łódź, Katowice, Kraków, Lublin, Zakopane minus 1, 0 w Białymstoku i Warszawie, plus 1 w Olsztynie, Suwałkach, Poznaniu, Bydgoszczy. Darek Pieruk ciągle mija Wrocław, nie wiem dlaczego. W Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku plus 2. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz, kupując laptopa lub komputer PC z procesorem Intel Core i5 lub i7, otrzymasz oprogramowanie Microsoft Office 365 Personal o wartości 299 zł w zestawie. Mediamarkt.pl.

come and spend some time with me. Linger just a little while, butterfly style, for you flitter away, for you flitter away, for you flitter away, for you flitter away. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Ireneusz polecają. Kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde 1000 zł wydane na telewizor dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Sprawdź w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. W studiu minister szef Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska. Witam. Dzień dobry. Panią. Dzień dobry, witam. Trudno dzisiaj zacząć rozmowę inaczej niż pytaniem o Donalda Trumpa. Dzisiaj inauguracja jego prezydentury. Jaka będzie epoka Trumpa? No, cały świat czeka na zaprzysiężenie Donalda Trumpa, zwłaszcza na jego to inauguracyjne pierwsze przemówienie. Myślę, że dzisiejsze wypowiedziane przez niego słowa będą taką wskazówką, jakie będą kierunki jego prezydentury, więc już za kilka godzin będziemy tego świadkami, więc czekamy. Ale ciekawa jestem, czy to, co powie, może być w jakimś stopniu zaprzeczeniem tego, co mówił ostatnio w wywiadzie, który niektórych polityków mocno przeraził, mianowicie chwalił Brytyjczyków za Brexit, wieszczył rozpad Unii Europejskiej, mówił o przestarzałym NATO. No to są oczywiście słowa, które padały. No nas Polaków jeszcze oczywiście niepokoją jego wypowiedzi dotyczące Putina czy cieplejszych stosunków z Rosją, ale polityka zagraniczna, dyplomacja amerykańska jest bardzo pragmatyczna i też wiele zależy od elit Stanów Zjednoczonych. Więc w tym zakresie mamy nadzieję, że Ameryka doskonale sobie zdaje sprawę, że zarówno Unia Europejska, NATO są wartością dla całego świata, więc w tym zakresie należy kontynuować tą współpracę. A czy zmiana warty w Białym Domu może coś zmienić w stosunkach polsko-amerykańskich? No dla nas stosunki polsko-amerykańskie to przede wszystkim te wszystkie zobowiązania, które wynikają z naszego członkostwa w NATO, w ale również... W przestarzałym NATO. Nie no, pani redaktor, mówimy o naszym członkostwie w NATO, z czego się przez cały czas cieszymy. Polska zabiegała, żeby wejść do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. Natomiast w tym zakresie dla nas są bardzo ważne te wszystkie rzeczy, te wszystkie zadania, które wychodzą, albo które są skutkiem szczytu, który się odbył w Warszawie i tych wszystkich zobowiązań sojuszniczych, które no, można powiedzieć już faktycznie istnieją w Polsce. Jest przecież Brygada Pancerna. W ubiegłym tygodniu przyjechali do Polski żołnierze amerykańscy. Teraz są dalsze zobowiązania. Mam tutaj na myśli wzmocnienie wschodniej flanki NATO przez te cztery wojska, tak, zagraniczne, które będą, cztery brygady, które będą w czterech państwach, w Polsce i trzech państwach bałtyckich. I to są dla nas... nie do odwrócenia. I to są dla nas, i to są dla nas bardzo ważne zobowiązania. Tak jak powiedziałam, Brygada Pancerna w Polsce już jest, a dla Polski umowy międzynarodowe są bardzo ważne. Jestem przekonana również, że dla Stanów Zjednoczonych także. A proszę powiedzieć, czy są jakieś poważne przymiarki, jakaś realna perspektywa dwustronnego, osobistego kontaktu pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a prezydentem Donaldem Trumpem? No, oczywiście przypomnę, że po wygranych wyborach przez prezydenta Donalda Trumpa, pan prezydent dzwonił do pana prezydenta jeszcze elekta, no jeszcze cały czas elekta, składał mu gratulacje i właśnie między innymi wtedy już mówił o tych wszystkich zobowiązaniach i o tych wszystkich umowach, które są wynikiem szczytu NATO i o tym, że Polska będzie, wierzy w to, że Ameryka, że Stany Zjednoczone będą tych umów dotrzymywały. Ale ja myślę o kontakcie twarzą w twarz. No pani redaktor, ja jestem przekonana, że do takich spotkań w czasie kadencji zarówno pana prezydenta Donalda Trumpa, jak i pana prezydenta Andrzeja Dudy będzie dochodziło. W każdym razie na razie jest nadzieja, ale nie ma poważniejszych planów. No w tym zakresie dopiero dzisiaj będzie złożenie ślubowania za przysiężenie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pani minister, co Polskę łączy z Izraelem oprócz niemałej liczby mieszkańców tego kraju, którzy kiedyś byli albo ich rodzice byli obywatelami Polski? No Polskę łączy bardzo dużo. Przede wszystkim łączy nas wspólna historia. To można powiedzieć, że blisko 1000 lat wspólnej historii. Łączy nas kultura, bo przecież kultura żydowska była bardzo ważną i nieodłączną częścią kultury polskiej. No to więc łączy nas przeszłość, ale ja mogę powiedzieć jeszcze inaczej, że łączy nas przyszłość, a mianowicie chodzi tutaj o relacje pomiędzy dwoma państwami. Wczoraj zakończyła się kilkudniowa wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy, który odwiedził zarówno Izrael i Palestynę, dwa bardzo ważne państwa na Bliskim Wschodzie. W ubiegłym roku, pod koniec ubiegłego roku była wizyta pana prezydenta w Jordanii, więc to jest bardzo ważny aspekt polskiej polityki zagranicznej. A co ale z tej wynika poza takim aspektem symbolicznym, kurtuazyjnym? Co politycznie z niej wynika? Politycznie, gospodarczo? No oczywiście, jeżeli mówimy o sprawach związanych z gospodarką, to proszę zauważyć, że to już jest kolejna wizyta pana prezydenta Andrzeja Dudy, na którą zabiera przedstawicieli polskich przedsiębiorców, zabiera startupy. Izrael jest dla nas takim wzorem technologicznego rozwoju i pan prezydent przywiózł ze sobą przedstawicieli właśnie młodych polskich firm specjalizujących się w wysokich technologiach po to, by nawiązywali kontakty, po to, by zdobywali doświadczenia. Tutaj mówimy to, jeżeli chodzi o Izrael. Jeżeli chodzi o Palestynę, to już jest to można powiedzieć, to jest rewizyta. W ubiegłym roku prezydent Abbas był w Polsce. We wrześniu, tak. I wtedy już padły te ważne słowa o nawiązaniu bardziej takiej ściślejszej współpracy gospodarczej. Prezydent Abbas mówił o utworzeniu strefy, takiej strefy ekonomicznej, takiego miejsca, gdzie mogłyby inwestować polskie. No właśnie, czy już polskie. Jest zalążek jakiejś tej strefy, czy to ciągle jest w planach? To są już, pani redaktor, poważne deklaracje, bo to ze strony z ust pana prezydenta, prezydenta Palestyny, ta wola współpracy i chęć współpracy już pada po raz kolejny, więc w tym zakresie rządy naszych państw będą kontynuowały tą myśl zapoczątkowaną przez tą wolę zapoczątkowaną czy wyrażoną przez prezydentów. Ale tak jak mówię, wizyta na Bliskim Wschodzie w wymiarze gospodarczym jest niesłychanie istotne, ale ja jeszcze wrócę do startupów, bo to jest bardzo istotne. Pan prezydent zainicjował coś, co można nazwać taką dyplomacją gospodarczą i promowaniem polskich firm, bo zarówno startupy, które były teraz w Izraelu. Ja towarzyszyłam panu prezydentowi w czasie jego wizyty w Szwajcarii, kiedy również zaprosił młodych polskich przedsiębiorców, którzy spotkali się ze swoimi odpowiednikami na Politechnice w Lozannie i tam następowała ta wielka wymiana doświadczeń, ale również nawiązywanie kontaktów, bo my musimy promować w świecie polskie firmy, które są kreatywne, które są, mogą być konkurencyjne i które są przede wszystkim innowacyjne. I to jest doskonała promocja Polski w zakresie właśnie tym gospodarczym. Czyli prezydent w tym zakresie chce być jak Clinton, który sobie napisał gospodarka głupcza. Pani redaktor, pan prezydent cały czas promuje Polskę i tak jak w ubiegłym roku te wszystkie zabiegi związane z dyplomacją zagraniczną, z polityką zagraniczną pana prezydenta były nastawione właśnie na efekt szczytu NATO, żeby on był konkretny, decyzyjny, żeby on przyniósł konkretne efekty, to teraz mamy sprawy związane po pierwsze z tą dyplomacją ekonomiczną, gospodarczą, z promowaniem Polski, ale również, bo to należy podkreślić, przecież jako Polska zabiegamy o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ-u na lata 2018-19. A proszę powiedzieć, czy w rozmowach się pojawił wątek roszczeń żydowskich wobec Polski? Pani... To jest taka zadra chyba w naszych wzajemnych stosunkach, nie tylko z Izraelem, ale w ogóle z żydowską diasporą w Ameryce na przykład. Panie redaktor, no, mówimy tutaj o reprywatyzacji, tak, i zwrocie majątku. Tylko jeszcze dokończę wątek, bo pani mi przerwała, więc teraz wszystkie... Popatrzę na zegar, więc Czas nas zawsze goni, ale właśnie wrócę, że głos każdego państwa w czasie głosowania nad kandydaturą Polski jest niesłychanie istotną, więc cały czas te wielkie zabiegi zarówno pana prezydenta, ale i rządu w sprawie tego niestałego członkostwa jest w tym momencie priorytetem. Natomiast jeżeli mówimy o zwrocie majątku, to jest poważny problem i bardzo taki skomplikowany proces, za którym nie stoją jedynie problemy II wojny światowej, zniszczeń wojennych, zmian granic i tak dalej, ale to jest szeroki proces, nie dotyczący tylko i wyłącznie osób pochodzenia żydowskiego, to dotyczy również i Polaków. Przecież pamiętamy, co się działo w Warszawie. Prezydent Andrzej Duda spotka się w lutym z kanclerz Angelą Merkel na jej prośbę. Czy rozmowa będzie dotyczyła, jeśli chodzi o wolę pana prezydenta, także przyszłości Donalda Tuska w Unii Europejskiej? Jeżeli chodzi o rozmowę, to ona dopiero będzie. Ja myślę, że tak jak przy każdej rozmowie będą poruszane sprawy dotyczące Brexitu, przyszłości Unii Europejskiej, kryzysu migracyjnego. To są te rozmowy, które zawsze pojawiają się, jeżeli chodzi o rozmowy zagraniczne, w tym oczywiście sprawy dotyczące te, które Polskę bardzo interesują. Jeżeli chodzi o Donalda Tuska, to jest oczywiście proces bardzo złożony, bo w tym momencie wybór Hadeka na funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oznacza prawdopodobnie jakieś przetasowania na najwyższych urzędach w Unii Europejskiej. No i Hollande wchodzi do gry podobno. Mogliśmy przeczytać we francuskiej prasie, że Hollande wchodzi do gry w swoim kraju. Nie ma możliwości już czy na wybór, tak, czy nie kandyduje, nie ma możliwości. A jaki prezydent ma zdanie? Donald Tusk, gdyby pozostał na swoim miejscu, to byłoby dobrze dla Polski, czy nie? Panie redaktor, w tym momencie to jest zdanie, które leży z jednej strony po stronie ugrupowań i frakcji w Unii Europejskiej, bo to one będą również miały decydujący głos, jeżeli chodzi o sprawę ponownej kadencji. Nie zależy od pana prezydenta, ale mnie ciekawi, jakie ma zdanie. I to też, właśnie pani redaktor, nie zależy od pana prezydenta. Poczekajmy, prawdopodobnie w maju będzie ta decyzja zapadała, jeżeli chodzi o kandydaturę Donalda Tuska na kolejną kadencję, więc poczekajmy, jak to się wtedy rozłożą siły w Unii Europejskiej. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu posiedzenia Sejmu w sali kolumnowej 16 grudnia ubiegłego roku. Czy to, że to śledztwo zostało wszczęte, nie stawia pod jakimś co najmniej małym znakiem zapytania legalności budżetu podpisanego przez prezydenta? Legalność uchwalenia budżetu nie jest w żaden sposób wątpliwa. Posłowie, którzy chcieli wziąć udział w głosowaniu, mogli tego aktu głosowania dokonać, mogli wejść do sali, mogli brać udział w uchwalaniu budżetu. Było kworum, potwierdzają to filmy, które były nagrane, więc nie ma żadnej wątpliwości, jeżeli chodzi o legalność uchwalenia budżetu. I na koniec pytanie, czy to prawda, że minister Antoni Macierewicz odcina prezydenta od armii? Mówi o tym były minister obrony Tomasz Siemoniak na łamach Tygodnika Powszechnego. No nie chciałabym tutaj komentować słów pana Siemoniaka, jeżeli ma takie zdanie, to jest trudno. Pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych jest w stałym kontakcie z panem ministrem Antonim Macierewiczem. Pan prezydent mianuje generałów, to pan prezydent współpracuje z szefem resortu MON-u, więc... I stosunki są dobre. Stosunki są, pani redaktor, takie, jakie powinny być pomiędzy zwierzchnikiem sił zbrojnych a ministrem obrony narodowej. Dziękuję bardzo. Minister, szef Kancelarii Prezydenta, Małgorzata Sadurska, Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Oto bardzo ważna informacja dla wszystkich kierowców. W salonach Toyoty trwa wyprzedaż rocznika 2016. Najnowocześniejsze samochody, które doskonale się prowadzą oraz łączą w sobie legendarną niezawodność i wyjątkową stylistykę, teraz dostępne w jeszcze lepszych cenach. Przyjdź do salonów Toyoty i przekonaj się sam. Skorzystaj niezawodnie już teraz, bo nic co dobre nie trwa wiecznie. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz, 30 minut przed treningiem, biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Nie musimy już ogłaszać, że ceny w Rossmanie są naprawdę niskie. Każdy już to wie. Przecież Cif Power & Shine kupisz u nas o ponad 40% taniej. Rossman. Duże zakupy i małe wydatki. Miękki, aksamitny, luksusowy. Ręcznik Belora może być twój aż 63% taniej. Wystarczy, że zrobisz zakupy w Stokrotce i zbierzesz znaczki. A teraz za 2 litry płynu do płukania Kokolino zapłacisz 8,88. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Oli dokuczał nosek. Tata znalazł sprytne rozwiązanie. Plasterek Aromactive. Olejki eteryczne zawarte w plasterku Aromactive szybko pomogły i ona spokojnie przespała całą noc. Morał? Małym noskom pomaga Aromactive. Aromactive. Swobodne oddychanie przez całą noc. Na zimowe szaleństwa. I wyprawy w poszukiwaniu wiosny. Na romantyczne kolacje. Albo spontaniczne wyjazdy z przyjaciółmi. Na pokonywanie górskich tras. I wieczory na plaży. Jest tyle powodów, by kupić Volkswagena. Rabat do 21 tysięcy jest tylko jednym z nich. Wejdź na www.volkswagen.pl i skorzystaj z wyprzedaży, jakiej jeszcze nie było. Tylko teraz Volkswagen z rabatem nawet do 21 tysięcy. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Godzina 8.30. Anna Zaleśna, Sewera i skrót informacji. Wielkie wydarzenie za oceanem. Tuż przed południem czasu waszyngtońskiego Donald Trump złoży przysięgę prezydencką i wygłosi mowę inauguracyjną, której tematem ma być m.in., jak podaje ABC News, program pierwszych 100 dni jego prezydentury. Będzie to najważniejszy punkt programu inauguracji, a mowa będzie krótka, lecz piękna, zapowiedział zespół Trumpa. Szefowa kancelarii prezydenta Małgorzata Sadurska mówiła w Trójce, że spodziewa się, że Donald Trump wskaże kierunki swoich działań. Cały świat czeka na zaprzysiężenie Donalda Trumpa, zwłaszcza na jego to inauguracyjne pierwsze przemówienie. Myślę, że dzisiejsze wypowiedziane przez niego słowa będą taką wskazówką, jakie będą kierunki jego prezydentury, więc już za kilka godzin będziemy tego świadkami, więc czekamy. Odchodzący amerykański prezydent Barack Obama złagodził karę więzienia dla 330 osadzonych, głównie skazanych za przestępstwa narkotykowe. Skrócenie zbyt surowych, jego zdaniem, kar za takie przestępstwa było jednym z ostatnich jego działań na stanowisku przywódcy USA. Doradca Białego Domu Neil Eggleston powiedział, że według niego Obama złagodził więcej wyroków niż którykolwiek jego poprzednik, a nawet więcej niż wyniosła liczba wyroków skróconych łącznie przez ostatnich 13 prezydentów. Korea Południowa, Japonia i USA rozpoczęły dziś wspólne manewry morskie. Ich głównym celem są ćwiczenia na wypadek ataku rakietowego ze strony Korei Północnej. Według źródeł południowo-koreańskich reżim w Pjongjangu przygotowuje się do testów rakiet dalekiego zasięgu. Południowo-koreańskie media, powołując się na źródło wywiadowcze, informowały bowiem o przygotowaniach do ewentualnego wystrzelenia przez komunistyczną północ rakiet dalekiego zasięgu. Zdaniem analityków do testów może dojść w okresie rozpoczęcia przez Donalda Trumpa prezydentury. Właśnie ze względu na to zagrożenie marynarki wojenne Korei Południowej, Japonii i USA rozpoczęły dziś wspólne manewry. Przygotowania do ewentualnego testu rakiet dalekiego zasięgu są trudniejsze do wykrycia, gdyż zdaniem specjalistów Korea Północna zdołała stworzyć już mobilne wyrzutnie rakiet. Dzisiejsze manewry to trzecie tego typu ćwiczenia ostrzegawcze przed ewentualnym atakiem rakietowym. Poprzednie przeprowadzono w czerwcu i listopadzie ubiegłego roku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej. Pełny serwis w Trójce o 9:00. Zapraszamy. Pewnie Państwo chcą wiedzieć, co z pogodą. To trzeba spojrzeć przez okno, bo chmury pewnie. I taki będzie cały dzień, tylko na południu większe przejaśnienia, na pogórzu i w górach nawet rozpogodzenia. Tu i ówdzie słaby deszcz lub mrzawka i od Dolnego Śląska przez ziemię łódzką, przepraszam, posuwa Lszczyznę, opady marznące, gołoleć. Temperatura od minus 2 w siódemce do plus 2 w szóstce. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Właśnie co, rozmawiamy czy najpierw gramy? No krótka rozmowa, proszę. No wie pan, tak przyglądam się tej gazecie, na której mistrz Wojciech Młynarski... No ja już mówiłem tak o tym dzisiaj w pierwszej godzinie. No co, idąc za głosem pana redaktora z gazety wspomnianej Ekspres, jakże super. Miejmy nadzieję, że wróci do zdrowia i znowu zacznie komponować, tak? Nie, no nie mówmy tak, panie Piotrze, bo ludzie uwierzą, że skoro w gazecie jest napisane, że on jest kompozytorem, tak, dla państwa, a tytuł tak do sławy jego jest, że z ojcem gwiazd telewizji. No właśnie. To po prostu upadek jakiś. Panie redaktorze Super Ekspresu, pan Wojciech Młynarski jest poetą. Pisze piosenki. No ale on nie zauważył tego. Tak. Ważne, no że poszło do druku. Coś ludowego teraz zagramy, dobrze? To jakby bardzo też proszę troszeczkę w okolicach tematu. To jest balada ludowa, optymistyczna, niosąca nadzieję, mam nadzieję. Jest o tyle ludowa, że w ogóle... To jest taka kantrowa muzyka, a tym, czym dla amerykańskich kantrowców jest Mississippi... Widzę, w co pan idzie, tak, proszę. To dla nas z Mazowsza tu jest pisia gongolina. Tak. I właśnie z dorzecza pisi gongoliny ta balelada nosi tytuł Janko, człowiek z pasją. I pracujemy nad nią jeszcze, także może nie wyjdzie doskonale, ale mam nadzieję, że uda się oddać sens utworu i że podniesie to państwa na duchu, to jadę. Janko muzykant, młody człowiek z pasją, pięknie pomyka na klawiszu Casio, bo tutaj ziemię w talenty ubogie, chyba że da się chłopu technologię. Sam wie co zrobić z uzdolnionym dzieckiem, choć dookoła piachy mazowieckie. Janko muzykant, młody człowiek z pasją, pięknie pomyka na klawiszu Casio. Gdy rusza w trasę, rawa kutno łowić, zapiera czasem Marylę Rodowicz. Kto wie co lepsze, to czy opcja druga, gdyby na przykład skrzypce se wystrugał. Hey, yeah! Zwana sztuka, gdyby się ktoś pytał, to przede wszystkim społeczny kapitał. A gdy jest społeczne zapotrzebowanie, trzeba koniecznie odpowiedzieć na nie. Gdy mróz na dworze, kiedy w kasie manko, chętnie pomoże Janko z koleżanką. Gdy mróz na dworze, kiedy w kasie manko, chętnie pomoże Janko z koleżanką. Bo właśnie tego chce prosty chłop od TVP. Właśnie tego chce prosty chłop od TVP. Wystarczająco ludowa? Ludowy, ale muszę powiedzieć panom, że nie jestem zadowolony z tego utworu. Niedostatecznie waszego zrozumieliśmy misję społeczną? zrozumieliście, ale ja w nim usłyszałem nutki zazdrości. No to z pewnością, ale absolutnie tak. I to nie jest ładnie. Ja w Rawie nie grałem latami, proszę pana, nie dzwonią. No i nie wystąpi pan na festiwalach. No niestety. Popularnych. Także żal, po prostu żal. I stąd ta gorycz właśnie. Ale no powściągnie tak to uczucie zawiści. Niech pan pracuje nad swoim warsztatem. Dobrze. Tak zrobimy. Przyda się panu ewentualnie mały klawisz elektroniczny. Piotr Bukarty, Krzysztof Kawałku, bardzo panu dziękuję. Pracujcie nad sobą. Ścielimy się do stóp. A za tydzień zajrzeć? Tak. Hura! Tak. Kitchen open morning, noon, and night. Fire in the oven, it was smoking hot. Always something steaming in the pudding pot. But those days are gone. I only getting grizzled and bone. Now the first words I heard her say was, "Sugar, what'll it be? Sugar, what'll it be?" Could not believe that Donna Beaver wasn't hitting on me. She read off the special real soft and slow, but that don't suit. Cook you up something, it won't be grizzle and bone. Grizzle and bone, grizzle and bone. That's all I get, grizzle and bone. Used to be a biscuit and gravy. All I get, grizzle and bone. Grizzle and bone, grizzle and bone. That's all I get, grizzle and bone. Used to be a biscuit and gravy. All I get, grizzle and bone. Chciałabym się odnieść do prezentowanego przed chwilą utworu pana Piotra Bukartyka. Chciałam powiedzieć, że może literacko rzeczywiście tekst wymaga drobnych uwag, natomiast jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, to był rewelacyjny i bardzo mi się spodobał iście styl country. Bardzo dziękujemy za opinię. Zresztą koledzy skruszeni nieco moją krytyczną oceną całości i wymowy tego utworu poszli pracować nad szlifowaniem, aż iskry lecą.